د دې عزت پر خلکو باندې لازم حرام دغه معنا چې دا حرام ده بې احترامي پر خلکو حرام ده عزت به کوي نو ګرځول د الله پاک الکعبه کعبه کما کعبه البیت الحرام او امدغه بیت چې دا حرام دي تعرض په دې کې ویو بل ته دغه حد کې حرمت حرام دي دا ګرځول د قیام من دا قیام او درېدل ګرځول د لناس خلکو ده قیام خو لاړې ته وکی دا ولاړه د خلکو د فارغ ګرځول ده دلته چې دی د مثال په تور داسي مزاق وړي سببن لقیام دا سبب ګرځول ده د قیام د چا د فارغ لناس لانتظام الناس لمصالح الناس دا د خلکو د مصالح د فار الله دا سبب ګرځول ده چې دا د خلکو مصالح چې برپای کیږي تر قیامت دا دغه کعبه دروځه کول کیږي په دې کې نو څه مصالح د آخرت مصالح خیادادی حج و عمره به کعبه کول کیږي چې دلته د کعبه طواف و نه کې کعبه یا موجوده یا نه پر دغه علاقه طواف دلته غواړي نو خو نه حج کیږي به دغه نه عمره به دغه کول کیږي لمونځ چې دی به له توجه وجه ته کول کیږي چې سړی ته د قبله طرف معلوم یو خدای دې د قبله طرف ورک دی درته اخو تحریب به وکي فکر به چې توا کمی خواته به قبله څوک نه وچ پښته نه وکي د سره لمر خاطر د جل مزکی خو الله پاک سی کی ول خو معذور یا چې معذور نه کعبه در معلومه چې دا خواته ده ته چې په درې جل مون سی کی خدام د دین یو مصلحت کې حج کوي هم بدل ته ورځي ک عمره کوي هم بدل ته ورځي ک منز کوي ک فرض کوي ک نفل کوي ک نظر کوي ک دیدګا ده کوي ک د جمعې ده کوي مخ په دې غه خواته خدای څوله برکت یې نه پدې کې پروت دی او دا دنیوی برکت داری چې د کعبه په نیت څوک روان سوی چې د کعبه ته زم د حج د عمره احرام تر دي چا چې مشرک ته مشرکان بولي غو تعرض نور تکاوه بلې د کعبه احترام کاوه د قریش د پاره دغه نغټ پیټ شرم کښې شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه په کال منع کی خو غو د وجه نه تر منځ شول ولکې ور لکه یو کعبه ته دا پیغور درته متوجه دي چې د پلار قاتل جرالي د کور بغل ته ثوابونه درته کوله ته ژغ نه ورته کوه خو دې قتل سره کړي خو د بدر غزا ته رسېو کنه رای لکه علم بره وای د خدای د کعبې ته ګرځي بره دا کار ته وژا ورول شي معنا دا د خدای مسولیت وژا ورول یا د قوم دغه ځان ته مپریږدي پیغور ځان ته مپریږدي خو دا د کوپارو په ځین کې دغه وجه د کعبې د احترام په خاطر به وشاته تعرض نه کیږي نو د کعبې دوه برکت سول زموږ د فاره یو هغه دنیوي برکتونه دي چې حج عمره او المنز دی به دی نه کیږي بل دنیوي برکت دا دی کاله ته هم په امن کې یو څوک ته ژغ نشي کولای د سر دښمن نه نشي درته کولای او من دخله کان امنا چې څوک د بل ځای فراری سجور مې کړی په تراټ او لړ نه نوتی بار څوک ژغ نشي ورته کولای په امن کې سو د دې دنیا انتظام دی هغه د اخرت دی نو الله پاک جعل ګرځول د الله الله پاک الکعبه کعبه البيت الحرام دغه بیت چې د حرام ده قیاما د زریعه د قیام او د درول او د برپای کول د چش زریعه د قیام د لناس یعنی لامن الناس لمصالح الناس د خلکو د ګټو د فاره د الله تعالی سبب د قیام ګرځول دغه ګټ کړی بیر د نیوی ګټه بل ده چې اخرانی اخرین هغه قیامت چې نږدې نقشه ده هغه کوم شی دی مثلا چې برای د جهان د بربادی دو اثر سړی ته مرمیر چې جهان د منځ وزي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای په اخره زمانه کې به دغه کعبه دغه سیو بلار او ولار سی تور سړی به نری پونډی به دغه به اول کله ګور واچي د کعبه به چې کعبه به ونړي ډېری وړي به کیسره د دغه مسلمانانو سره سره دی بد کارو کې دغه کعبه چې ونړیدل بس د نړۍ انتظام بر سره شکیږي ډیر ژر د قیامت په اړه سره د ګرد جهان امن به خراب شي در به در به سیو بنړیږي کله ایس په خبره پویږي د دنیوي ژوندۍ چې وس روانه ده د مثال په تور مر راخیږي سپورمۍ راخیږي پسرلی سي جمعي سي منی سي دغه انتظام چې دی د دې د پاره هم دا نقشه ګرځور سوی ده چې دا اوس برقراره دي تر څو چې کعبه نړول سوی نه قیامت نه راځي دا پیغمبر ویل چې کعبه به اخر نړیږي چې نړیږي به هغه د سړي نقشې ویل چې دا غره کم سړی شي به هغه به دا کعبه نړی انا خود په هغه زمانه کې د اصحاب وزین ته نو استاد څنګه چې په بمه نړی تاسو څنګه ورته ویل چې په توغندې نړی دی مثال په تو انا بي علي السلام الاول کلنګ شو راځي خلاصې دا معنی نه په پیو زید درون څه ویل برک وای خطا وته مدار څه خطا یې په شي کې ومشته خدا بچل چې پروي دا به دغه سي ارامې نسل دغه شي به چی پیغمبر اصحاب ته د کلنګ برکه مرني جکړ چې کلنګ به دغه سړی ور اچي معنی دغه څوک به درو نړی دا د دنیا د دوام د فار هم د قیام د زریعه د بقا ده کدا ونه د ګرد جهان امن ختمي ژوند بار د قیامت به رسو چې پسې خو نو قیامت دی قیامت کیسه خدام ځکه اگر د دار کم سی ونه ریج غرونه لکه وړي والو چې سره سره ختم شي دا خیاو والشهر الحرام

فپاکونه به اوای چې فتح قوتیس ځان وساتي الله ان فتح قوتیس و بیرجی الله د الاس کسه معنی چې هغه محارم د الاس جدي او وسه و بیرجی ته مزافر سره کشر د فتح و بیرجی الله د الاس خ معنی الاس چې فتح قوت ځان وساتي محارم الله دغه محارم چې الله درته کړی جدا چې مخکمه مخ بیان کړی چې د حکمت د وسه ځان وساتي یا اولی الالباب یا اولی اخوندان الالباب د زړه د خاو لوب چې دی د شی مغز ته ویل کیر یوې قشر دی یوې لوب دی بعدام خو به در معلومه دا بعد اکلک پوسته کی ته قشر دی هغه مغز د خورق دی لوب دی د انسان هم یو د کلبوت دی د کلبوت چې هغه شایسته دی چې هغه بدرنګي اصلا د انسان لوب هغه د مغز او هغه د عقل دی ډیر ځله یو شری دی بد شکلی چې ویژه غیا بر سره چې ګر سره د نیتلاین خواره خبره ده پنج ار شی ته د نزد کې بل سره چې بیا یی د مثال په تور شکل ډیر شایسته چې ویژه غیا بر هغه لوب کار نکي مغز کار نکي پر بل خوا سره بیا نو تاسو و به ریږي د الله څخه ای خایندانو د عقلو کعقل لري ځانته او شعر وای خو دغه محارم سره ځان وسات لعلكم تفلحون لعل شيئكم تاس تفلحون تس كاميابي حاصل لكي پر كم كار باني پر زان ساتلو دا زرارة دا جا محارمو جوام زني وبرج بارا بفدق كارت كامياب سي شو دا محارمو تاوانونا بتاتا بارا نراجي كيش خونجي بسي لعل شيئكم تاس تفلحون كامياب سي پر كم كار كي بكامياب سي پر زان ساتنكي پر زان جغورنكي دا كم كارة سخ دا زرارة سخ دا غا محارمو نو تر دې ځای پورې دغه بحث وسو خلاصه د ګرد بحث داده چې دا یو څو محارم الله د نمونې په توګه راته پیښ کړ چې دغه ګټ خوشکاره دي څه چې محارم ما درته ټاکلې چې دا مکه او مکه په اړه وکی ګټ پرکې دي ګرد ګټ ته څه کوي ته خو د خدای بنده یې کته د خدای سیای نو چې بنده یې چې خدای څنګه حکم کوي هغه دی یو نمونه د ښکاره کړ چې پیدا پکې کړي دا حق نه لري چې د ارې ګنا ضرر به تعالی بیان دا جراته بیان کړي دا جراته بیان کړي د جګو ناڅه تاوان د جګو ناڅه تاوان الا وان تو خز ما سیال وای زما شریک وای برابر پر ارش د لایل سره لښ د جېڅه فائدہ د جېڅه فائدہ د جېڅه فائدہ اوس خو ته بنده یې چې بنده یې بنده د دغه حق له علاقې درلودي چې دغه څلور حکمت الله ورته بیان کړي دغه جلا نه درلودي خو بیا هم چې انسان عقل لري سوالونه ورته پیدا کړي الا د نمونې په توګه یو څور تراوخته چې دغه ګټ لري کنه لري دغه محرمات نور محرمات هم ګټ لري چې ځان ځني وساتې الله تعالی دې مشټول د ګناه وساتې واخره دعوانا الحمدلله رب العالمين.